الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. MashaAllah, we welcome our viewers to the Silsila Iman Ki Jaan, the life of our Iman. And in previous episodes we've had the Urdu Muballigh here, but unfortunately he's not been able to attend today. And so the topic that was going to be discussed has been now deferred to tomorrow inshallah. But today inshallah, in the short time that we have before we start seeing the mulaqat of Amir al-Sunnah amongst the Ashikan-e-Rasool, we have a beautiful topic to discuss. But before we start the topic that we're going to discuss in this short silsila inshallah, we'll start our silsila as we start every silsila with the recitation of the Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. Beautiful translation of the Holy Quran. My dear Islam brothers and viewers of Madani Channel, all those that have the book Holy Quran in their houses, please, I request all of you to get the translation Kanzul Iman with Tajmat Tafsiri Naimi and read this translation. Amir al-Sunnat in his beautiful Risala Madani Namath has directed us all to read this Risala every day, and to read it and to read three ayahs from the Quran with Tarjman and Tafsir every day. And if you make a habit of this, you will see that your Iman will become stronger, and inshallah you'll get the knowledge of the Quran and you'll understand what our Creator wants from us. Before we continue with the Silsala and we let you know about the exciting topic that we have, we will now continue with the Naat inshallah. صلي على نبينا صلي على نبينا صلي على محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی in your domain, Ya Mustafa, please call me again, Ya Mustafa, please call me again, Ya Mustafa, please call me again, if not today, then maybe someday, padhiye salli ala nabiyyina, salli ala شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی صلی علی شفیعنا صلی علی صلی علی محمد صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. My dear students and viewers of Madni Channel, you have joined us in the silsila Iman Ki Jaan, the life of our Iman. And our Iman is not complete unless we know and love the Prophet of Allah sallallahu ta'ala sallam. So in today's brief silsila, we're going to talk about the character, the beautiful character of the Prophet of Allah sallallahu ta'ala sallam. The Prophet of Allah sallallahu ta'ala sallam throughout his life, whatever he did, when he got up in the morning, when he had his food, when he walked, when he talked, whatever he did was a perfect example of how to live our life. And there are many instances that we can read in the life of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam that we can take great madani pools of how he dealt with certain situations, how he dealt with certain individuals. And today inshallah in this brief silsila, we're going to mention some of those incidents of the life of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam that are examples for us. And when we mention these incidents, as we mention these incidents, I'd like you to put yourself in that position and think to yourself that if I was in that position, would I react in the same way as the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam? So Hafiz Sahib inshallah is going to share with us a couple of examples and we'll go through them and you'll see that how we would react under those circumstances, and then we will see how the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam himself reacted. Then if we can start with from the Quran, how Allah azza wa jal mentions the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam inside the Holy Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, that the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was so great. And if we look at the hadith and the books of Islam and we see how Islam spread throughout the world, one of the reason and one of the true facts was because of the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the tarbiyah the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave to the companions and how they molded their character just like the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And alhamdulillah azza wa jal, people used to look at the companions and they would accept Islam. Now we've got a very beautiful character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then if you ask the sahaba ikram how the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was, the sahaba ikram would tell us that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was so gentle, he was so sweet. When he would talk to someone, he would never break anyone's heart. The Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, there's a famous incident about Sayyidina Zaid radiallahu ta'ala anhu, who was the adopted son of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And it says that when Sayyidina Zaid radiallahu ta'ala anhu, his father, he came looking for him, and after so many years he came to Makkah and he found that his son is living with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he goes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he says that I am willing to give you anything, I just want my son back. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam smiled at him and he says, well, let him make the decision. What does he want to do, stay with me or go with you? Let him make the decision. So Sayyidina Zaid radiallahu ta'ala anhu, when he came, and his father, just imagine, you know, you met your father, you met your relatives after so many years, and they've been looking for you, and you've been away from them, you've been, you know, through their mind as well. How would a person react? And then he says that Sayyidina Zaid radiallahu ta'ala anhu, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam told him that your father's here and I want you to make the decision, and he says Sayyidina Zaid radiallahu ta'ala anhu, he started to cry and he says, Ya Rasulullah, how can I leave you? I don't want to leave you. Allah. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he looked at the father and he smiled as well and he says, Ya Rasulullah, if he wants to stay with you, I have no problems. Now, you know, the thing is, you know, someone who's been separated from his parents, then yeah, he wants to be with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, the shafqat and the piyar that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam must have shown him. Definitely. Otherwise, it's, you know, to make that kind of decision to not go to your paternal father, your biological father, not to go with him, and yet to stay with somebody, the love that you must have received to build that up. So and then he also mentions that why I made that decision, and he says that I found that fatherly love more than that in the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he says throughout the time I stayed with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, even though if I had made minor mistakes, I broke a pot or something like that, he says the Prophet sallallahu alaihi wasallam never shouted at me. And then, you know, we've got to mold that into our own character as well. You know, if our children are home, they make a little mistake, they do something wrong, as parents, what do we do with the Prophet? We just slap them. Yeah. And the thing is, we need to look at the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this is what Allah Ta'ala, He says in the Quran, that we have the best example as the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And alhamdulillah, what did the Prophet sallallahu alaihi wasallam do in such circumstances? We've got to look at them and we've got to try to adopt them in our lives. That particular example is motherly pools for those amongst us that are parents, of how we need to treat our children. Yes. That if we treat them with love and respect, I mean, we see, I mean, we may start going off the topic here, but we see now that one of the problems that we're seeing around the world is that, you know, we're getting these old homes opening up. Yeah. You know, and it's because one of the reasons is, it's not because of the tarbiyah that we give to the children, because there's no love there for the children and the father. No. Yeah. And so because they've broke that relationship, then we're having these side effects that are coming out of it. And one of the common things why this is happening is because we don't know how to bring up our children. No. We don't know how to do their tarbiyat in the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When we're trying to use all these commercial ideas that we're picking up from other places, but if you look at the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how the Prophet sallallahu alaihi wasallam dealt with them. And if we look at the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was spreading the message of Islam throughout Makkah, and how the Prophet sallallahu alaihi wasallam was treated by the people of Makkah. And one beautiful thing that shines out is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam would always be patient. And that's what Sayyidina Zaid radiallahu ta'ala anhu says. He says that I saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was very, very patient. And you know, these things the Prophet sallallahu alaihi wasallam wouldn't make them rational decisions. He would dare and he would always smile at them. And this is what we need to do, because we're, you know, we mentioned about raising children. You know, another beautiful thing is that if our children do make mistakes, you know, let's take it, you know, in such a way, sit down, think about it, because these children, like you mentioned, one of the reasons that our children are moving away from the parents today is because the parents are not treating them like they should be treating them. Not been giving them the correct tarbiyat. Yeah. You know, they're not giving them that knowledge of the respect to the parent. I mean, our parents think that maybe our job is to bring home the dollars, you know, and get a big house for them ready, you know, get them a nice car, get them a big wedding, and that's my job done. You know, and that isn't the tarbiyat, obviously. No. And that's where we are feeling that we're realizing we're making a mistake, that we're not giving our children time. We're giving them money, but we're not giving them time. And how many times, you know, we've said that so many times in our beyonds, that we need to give our children time more than we need to give them money. And alhamdulillah, Azza wa Jal, when we listen to the Madani Muzakaras of Amir Ahl Sunnah, you know, all the time Amir Ahl Sunnah is giving a lecture to the children as well, how we should be taking care of our parents. Yet Amir Ahl Sunnah is also giving the Madani pearls to the parents as well. And then we have that beautiful example, Amir Ahl Sunnah, in one of his Madani Muzakara, he mentioned that whenever he would go to the Ijtima, he would take his sons with him as well. You know, he would take his sons with him as well, so that they can learn when they do the zikr of Allah. And alhamdulillah, Azza wa Jal, this is what we need to think about as well. That do we take our children to these kind of gatherings, or are we taking our children to such gatherings where they're picking up these kind of things? And some people are afraid of taking the children to these gatherings. They won't mess about. They'll be making a lot of noise, and they'll, you know, they might break things there, and they might cause trouble there, you know. So I think it's understandable. Amir Ahl Sunnah was asked this question in a Madani Muzakara, the age of the children, and he did say that the children who are very, very young, don't take them to the masjid, especially those, you know, who wear nappies, or, and we can't even take them according to Shari rules as well. But children who are, you know, who can behave themselves, who will know about cleanliness, these are, you know, I mean, we should take our children to the ijtimas, and alhamdulillah, so that they can get used to this environment when they are young. And when they get used to this environment when they are young, when they grow old, inshallah, Azza wa Jal, that environment would have been adopted inside them. And inshallah, Azza wa Jal, this is what we need to do as parents. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhan. We were discussing about our rights of parents, and about the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And alhamdulillah azawajal, many many other beautiful stories that relate to the Prophet sallallahu alaihi wasallam's character, and inshallah azawajal we should try to adopt them. Like we've heard, even the Quran, Allah azawajal, he says that the best example for you is the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now what example, you know, if every kind of our situation in our lives, as either we are parents, either we're a father, a brother, whatever we are, alhamdulillah the best example is the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Baji sahab, aap aage. MashaAllah. No, we were talking about the character of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. We've seen so many examples, and what we were going to do is we're going to mention some of the examples of the life of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam and ask ourselves the question that when we mention them examples, how we would react. I think if Hafiz sahab, if you can give us one of those examples of how the Prophet sallallahu alaihi wasallam dealt with a certain situation, and whilst we're all as viewers listening to that particular situation, if we ask ourselves, if we were in that particular situation, would we have dealt with it the same way? If you take the story of Taif, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was pelted with stones, he had, you know, children running after him. How did the Prophet sallallahu alaihi wasallam to react to that as well? Just stop there. If that happened to us, that if we were going somewhere and someone started to throw stones at us, what would we do? I think if we look at our environment today, there's so many incidents that have happened is because of people retaliating. Yeah. Someone threw a stone at us, we're throwing a brick at them. Now, yeah. This is not how you deal with situations. You know, you should deal with them with patience. You should deal with them, you know, according to how the Prophet sallallahu alaihi wasallam dealt with that. He never threw stones at them, but alhamdulillah azawajal, what was the end result? Because that's what we need to focus. The end result was that alhamdulillah azawajal, the people of Taif later on all accepted Islam. Alhamdulillah, this beautiful incident, you know, it shines in the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If he had retaliated, and even to an extent that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the angel who was on the mountains, when he came and he says, Ya Rasulullah, make bad dua for them, I will destroy all of them. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he didn't make bad dua for them. He says, yes, I'll make dua, and you say ameen. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, dua he made, Ya Allah, forgive them because they don't know who I am. And alhamdulillah, we see that beautiful result, that Taif became, you know, an Islamic place. But again, in that particular situation, if we were weak and we were not strong, and somebody gives us the opportunity to, look, if you can't take revenge, I'll take revenge for you. You know, you can't sort them out, I'll sort them out for you. You know, how would we react? You know, we would take advantage of that situation. Yeah, okay, I can't take revenge, you take revenge for me. But the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, in that time, he did mercy and he showed mercy and he did dua for them. And again, the end result was that all of those people become Muslims. And on the other hand, if you see the end result, what happens when we take the wrong decision, again, it's a matter of decisions we have made. And if we have the shining example of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in our minds and in our hearts, we'll know what to do. And I can relate to an incident that happened in one of the cities in the UK, where a person, you know, he just took a turning, but he didn't indicate. Now, because of not indicating, the other person, he got a bit agitated, and he turned around and he followed him, and he, you know, he made him stop the car, and that was a very, very big fight. At the end, what was the result? One person was fighting for his life in the hospital, and the other person, he lost one eye. And that's because we don't know about the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We don't know how to deal with these situations, and because we're far away from the deen and teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. A lot of people think that we can't react in the same way that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam did. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam was a perfect example. He had a perfect character. He had a perfect nature. He knew how to control himself. And a lot of people think, well, we can't do this. You know, it's not possible. I'd like to share an example with some of our viewers. That in the UK, the people that are watching will know that on Friday night and Saturday night, it is traditional for quite a lot of people, the non-Muslims, to go out and you know, go into pubs and clubs and drink alcohol. And there was a certain individual, he'd been out, he'd been drinking, he was quite drunk. And as he's walking down the street, he's leaning on the wall, yeah, because he's intoxicated. And as he leans on one wall, he realizes that it's not a wall and it's a door, and the door opens. So he falls inside this place, he gets up and he's walking in the dark in this place, not knowing where he is, he doesn't know where he is. And then all of a sudden, because he's had this alcohol inside his stomach, he's starting to feel sick. So what happens is, he's sick. And as soon as he's sick, then he feels like light. He feels comfortable. And he lies down there on the floor, wherever he doesn't know where he is, and he goes to sleep. He wakes up in the morning, and as he's waking up, he's thinking to himself, I've been sick here, I can remember being sick. And he puts his hand on his face, and he realizes that somebody's cleaned his face. He realizes that somebody's put a cushion underneath his head. He can feel that somebody's taken his shoes off. Yeah. And he starts to get up and he starts to look around, and he realizes that he's in a place of worship. Allah. He didn't know where he was, but all of a sudden he's realizing, he can tell that I'm in some sort of place of worship here. And what happens is, a few minutes later, somebody walks in the room with a tray, and he was presented with breakfast. Now this place of worship was a masjid. Subhanallah. And this person that was bringing the food in was the Imam Sahib. Allah. Now I want to ask my viewers now that, if somebody was to walk into our masjid with their boots and clothes, and they were sick inside a masjid, how would we treat them? Now the Imam Sahib, he cleaned his face, the Imam Sahib put a cushion underneath him, the Imam Sahib put a blanket on him, the Imam Sahib took his shoes off, the Imam Sahib in the morning gave him breakfast. Yeah, and this person, he felt really embarrassed, that look, you know, I must have been sick somewhere, show me and I will clean it. The Imam Sahib said no problem. The net result was, within 2 hours, that person accepted Islam. Now why? Did he accept Islam by comparing the Holy Quran with other books? Did he look at the scientific facts in the Quran and relate them to science? No, he looked at the character of that particular individual. And that character of that individual won over that person. And that character is the essence of Islam, the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam is his character. And there are many, many incidences in the life of the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam where the character of the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam shone through, the character of the Sahaba Karam shone through, the character of Abu Zunugi and Adin shone through. And today we see within Fazana Medina here that the character of Amir al-Sunnah is shining through, and as a net result of that, we have more than 150 brothers that have come from the UK to see Bapa. Subhanallah. You know, we can see Amir al-Sunnah on the channel every day, but we're here so that we can see him, we're here that we can meet him. Why? The character of Amir al-Sunnah, the love and shafqat that Amir al-Sunnah gives us, and that's why we're here today. And coming back to your question, and then inshallah we've got Nizwan Ashura here as well. One of the things that you said, that people have this thought in their minds, you know, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, even the Sahaba ikram, the Awliya ikram, we can't be like them. But Nigran Shura mentioned yesterday, at least we can try to, we can't, you know, be like them. But he gave an example of, you know, how we can at least try our best, for especially the teachings that they gave us, we can be like them as well. We are جیسے وہ روایتوں میں آتا ہے نا کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو. تو جب ہماری وہ کیفیت نہیں بنتی جو کیفیت ہمارے بزرگوں کی رہی ہے, اس وقت مائک آن نہیں ہے, بزرگوں کی وہ کیفیت نہیں بنتی جو کیفیت رہی ہوتی ہے, میرا مائک آن نہیں تھا, مجھے نہیں پتا چلا, جس کو پتا چلا اس نے مجھے بتایا کہ میرا مائک آن نہیں ہے. تو عموماً کمزوری کوئی اور ہی بتاتا ہے, بعض اوقات ہمیں اپنی کمزوری کا پتہ نہیں چلتا. ماشاءاللہ. سعادت مندی یہ ہے کہ اگر کوئی کمزوری بتائے تو فوراً اس کو قبول کر کے کمزوری کو دور کر لینا چاہیے. یا یہ نہیں ہے, ہاں تو نہیں ہے مائک آن تو کیا ہوا, وہ ایک آدمی آتی ہے جیب بٹا دے رہا ہے کہ ناک کٹی, آپ نے کیوں نہیں چیک کیا, آپ کو چیک کرنا تھا. میں تو پورا کام کیا تھا کہ مائک بغیر استعمال کے مائک ہم بند رکھتے ہیں تاکہ اس کا جو سیل پاور ہے, بیٹری پاور ہے, وہ ایک ویسٹیج سے بچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک ہمارے کیسے آپ نے ابھی کیا پریکٹیکلی, تو ایک وہ ایگزامپل سامنے آ گئی کہ بعض اوقات انسان کو اپنی مسٹیک کا پتہ نہیں ہوتا. تو ہمارا موضوع اصل میں کل یہ نہیں تھا, آج آپ موضوع چینج ہے اور میں آیا تو اسی موضوع کا ذہن لے کر, وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کا بیان تھا. لیکن آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ سیرت مبارک جو حسن سلوک کہہ لیں اس کو, حسن اخلاق, حسن اخلاق لے لیں. اخلاق میں بھی بہت ساری اس کی وضاحت ہے نا, تو ابھی تک جو ٹاپک چل رہا ہے وہ لوگوں سے ملنا, ان کے ساتھ انداز, تو یہ آپ لے کے چل رہے ہو, پھر اس کی چند آپ لوگوں نے اگزامپل بھی بیان کی اور ضرورت آپ نے اس چیز کو بیان کیا کہ اس وقت ضرورت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارک کو اختیار کرنے کی ہے. یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ کس کے ساتھ کیسا انداز رکھا جائے, اس کی وضاحت جو ہے نا وہ ہمیں کم از کم اپنی کتابوں میں دیکھ لینی چاہیے کہ مطلب یہاں پر ہر چیز کی وضاحت الگ الگ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ کس طرح کا بیہیور ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض معاملات آپ کی خصوصیات اور نبوت کے معاملات سے متعلق ہوتی ہیں, ان سے کنسرن کرتی ہیں, اور ایک عام مسلمان کے لیے وہیں سے دوسرے احکامات بیان کیے جاتے ہیں. ان احکامات کو کتب فقہ میں دیکھا جائے, ابھی اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کی مزید ڈیفینیشن یا وضاحت کر سکوں. البتہ بہت ساری باتیں وہ بھی ہوتی ہیں کہ جو شروع اسلام میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, لیکن بعد میں جو ہے نا وہ شروع اسلام میں ان کا تقاضا تھا وہ کی, لیکن بعد میں تقاضا کچھ اور تھا تو اس کے مطابق کی, تو ایسا بھی ہوتا ہے. ان کو تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں کرنا چاہیے, لیکن یہاں معاملہ چونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کو اختیار کرنا ہے مسلمانوں کو, تو ظاہر ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز اپنے صحابہ کرام علیہ مرضوان کے ساتھ تھا, کیونکہ جب آپ کریکٹر کی بات کریں گے نا تو سب سے پہلے جو انسان کے کردار کا بگننگ لیول جو ہے نا وہ اس کا گھر ہے, کیونکہ باہر تو بہت سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں مگر وہ نا کہ تم میں سے بہتر ہوئے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور تم میں سب سے گھر والوں کے لیے میں بہتر ہوں, اس طرح کی روایت ملتی ہے. اور جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار مبارک کی روایتیں دیکھتے ہیں نا تو ان میں کئی روایتیں وہ ہیں جو امہات المومنین سے مروی ہیں, ان میں بالخصوص ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں ملی ہیں. اب اس پہلو پر آ جائے نا, یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ازواج مطہرہ یعنی امہات المومنین کے ساتھ انداز, دوستوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں لے لیجئے, غلاموں میں سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لے لیجئے, اور بچوں میں اور مطلب اس طرح کے فیملی ممبرس ہیں مزید مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت لے لیجئے, خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لے لیجئے, جو یہ جو کلوز ہوتے ہیں نا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لے لیجئے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لے لیجئے, یعنی یہ انتہائی مطلب کلوز تھا وہ ان کا. اور عموماً انسان جب بہت زیادہ کسی سے کلوز ہوتا ہے نا تو اس کے انداز میں اور جسے کلوز نہیں تو اس کے انداز میں بہت فرق ہوتا ہے. اب ہم ان کی روایت اگر لینا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت کلوز تھے, بہت قریب تھے, اور جن کے ساتھ روزانہ کا میل جول, بات چیت اور سارے معاملات مشورے وغیرہ ہوتے تھے. جیسے خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ملتی ہے کہ 10 سال میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں رہا, لیکن مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی یوں نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا, یہ کام کیوں نہیں کیا. اسی طرح زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ان کے تو گھر والے نے لینے کے لیے آ گئے نا لیکن نہیں کہ کون نظروں میں چلے دیکھ کے تلواتے آئے, تو وہ محبت پیار کردار غلاموں کے ساتھ شفقت. پھر اس واقعے کی طرف میری توجہ گئی کہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال تجارت لے کر آپ تشریف لے گئے, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, میں اعلان نبوت سے پہلے بھی اگر بات کی جائے تو بھی وہ مدینہ مدینہ ہے نا, اعلان نبوت نہیں ہوا, اعلان نبوت سے پہلے کی اگر بات کی جائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سامان تجارت لے کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے, تو خود خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غلام آپ کے ساتھ تھا, اور جب وہ واپس آیا تو اس نے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سارے سفر میں جو کردار بیان کیا, اس سے آپ کے دل میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزید عظمت بڑھ گئی. سبحان اللہ, یہ غلاموں کے ساتھ اور ساتھ چلنے والوں کے ساتھ آپ کا انداز کیسا تھا. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کے آثار یا پہلی وحی جب نازل ہوئی, اس وقت کی جو کیفیت تھی, اور آپ غار سے نکل کر جب وہاں پہنچے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور آپ نے اپنی اس کیفیت کا بیان کیا, اس کے بعد ورقہ فی نوفل کے پاس جب جانا ہوا, تو اس میں جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے جو اوصاف بیان کیے تھے کہ آپ اس طرح حسن سلوک کرتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ یوں کرتے ہیں, اور وہ جو اوصاف تھے کتابوں میں لکھے ہوئے سارے اوصاف, تو یہ کون بیان کر رہا ہے, یہ دیکھا جائے کون ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی نکاح میں, خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں, ان کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا یا دیگر ازواج مطہرہ جو ہماری امی جان ہیں, امہات المومنین ہیں, اب ان سے جب روایت لیتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار مبارک یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو اپنا ایک پورا فیملی کلچر رکھتے ہیں, ان کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کردار مبارک ان کے لیے جو اپنے ساتھ ایک سرکل رکھتے ہیں, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, دیگر قریب سے قریب تر اصحاب کرام علیہم رضوان کا جو جھرمٹ ہوتا تھا, اس میں جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا کیسا کردار ہوتا تھا, آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنے صحابہ کرام میں اپنے قدم مبارک کو پھیلانا سے بچنا, اس سے بچنا, اس سے بچنا, اس انداز سے بچنا, اس انداز سے بچنا, ان کی دل جوئی اور ان کو خوش کرنے کے حوالے سے جو کیفیت ہوتی تھی, پھر جو محبت کرنے والوں کے ساتھ, تعلق رکھنے والوں کے ساتھ جو انداز ہوتا تھا, کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک دیہاتی صحابی تھے, وہ جب دیہات سے آتے تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے دیہات سے, گاؤں سے, ولیج سے کچھ نہ کچھ تحفے لایا کرتے تھے, وہ گاؤں سے کوئی گھی وغیرہ اس طرح کی چیزیں ملی کرتی ہیں, وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, وہ تحفے پیش کرتے, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں مدینے کی سوغات پیش کر دیا کرتے تھے, وہ حاضر کرتے, آقا پیش کر دیا تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرا دیہاتی دوست ہے. اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. ایک مرتبہ وہ حاضر ہوئے مدینہ منورہ میں اور سامان لے کر, وہ تو حاضر ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر پہنچے, تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے, تو وہ سامان لائے تھے, ان کو شہر میں بیچنا ہوتا تھا, گاؤں سے آتے تھے شہر میں بیچتے تھے. اب آپ لوگ آپ کے یہاں بھی غور کیجئے, وہ سارے چینل کے مدی چینل کے نام غور کریں, جو عموماً دھوپ میں گاؤں دیہات سے جو لوگ آتے ہیں اپنا سامان جو بس اسٹاپ وغیرہ پہ دیکھتے ہوئے بیچتے ہیں, ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے دھوپ, اور چیز چلا دی تو وہ بھی عرب کی دھوپ, تو اس میں وہ کیا کیفیت ہوگی اس صحابی کی فزیکلی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے, پتا چلا کہ وہ آئے تھے اور نہ پا کر آپ کو بازار چلے گئے. اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پتا چلا کہ یہ آئے تھے, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے بازار تشریف لے گئے, بازار تشریف لے گئے, اور دیکھا کہ وہ بازار کے اندر اب دھوپ اور جو کہتی ہے کہ اس میں اپنا سامان بیچ رہے تھے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جا کر پکڑ لیا, جب پیچھے جا کر پکڑا تھام لیا, تو اب وہ تو دیہاتی تھے, تو ان کا کہنا ہے کون ہے کون ہے, چھوڑو چھوڑو چھوڑو, یہ چھوڑو چھوڑو کر کے جب دیکھا تو اس کی نظر پڑ گئی کہ یہ کوئی اور نہیں, یہ تو امینہ کا لال ہے. تو اب جیسے وہ سمجھ آ گئی کہ ہے کون, اب وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے مبارک سے اپنی پیٹھ سے جیسے یوں تھوڑا میں برکت ہے لوں نا, تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کون ہے ہمارے جو غلام کو خریدے, میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے, تو عرض کی کہ آقا میرا کون دام دے گا, آپ کس غلام کا کوئی دام نہیں دے گا, ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں تیرا مقام بہت اعلیٰ ہے. ایک پورا میں مضمون روایت کا عرض کرتا ہوں, یہ بیان کیا ہے. اب یہ جو چیزیں نا کہ جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر, عمر, عثمان, علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا, ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا, ایک یہ کیفیت. پھر ایک اصحاب صوفہ کے ساتھ انداز, پھر کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھام کر کہتا کہ آپ سے بات کرنی ہے, تو شاید فرماتے بولو کہاں بیٹھنا ہے, بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, ایک وہ انداز ہے. پھر کوئی ہاتھ ملاتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہاتھ نہ کھینچا کرتے تھے جب تک وہ اپنا ہاتھ خود نہ چھوڑا لے. کوئی بات کرتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جب تک اس پوری طرح اس کی گفتگو کو سنا کرتے تھے. یہ وہ جس کو ہم آج کے ہمارے طور اتوار میں مینرز کہتے ہیں, کہ وہ کردار کے یہ وہ مدنی پھول ہیں کہ جو گھر سے لے کر اپنی انتہا تک چلتے ہیں, بگننگ ٹو اینڈ تک چلیں گے, اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کی آج ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اب میرا مجھے یاد پتا ہوتا کہ یہ موضوع تو میں برستر مزید کچھ تیاری میں کر کے آتا, وہ بیان ہوتے رہتے تو پھر وہ چیز وہ یاد آتی رہتی ہے, لیکن ان چیزوں کی ضرورت ہے. آج ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو میلاد منا رہے ہیں تو یقیناً لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں پیروی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اب یہ رول ماڈل ہے تو یہ ہر طرح سے, جیسے کہ امامہ شریف لے لیجیے, داری شریف لے لیجیے, لباس لے لیجیے, رول ماڈل ہے, ٹھیک ہے. کھانا کھانا, سونا, اٹھنا بیٹھنا, یہ رول ماڈل ہے. اب ملنا اپنے گھر والوں سے, بچوں کے ساتھ اور اصحاب کے ساتھ, یہ کیا انداز تھا, گھر کے اندر آپ کی انداز کیا تھا, گھر کے باہر انداز کیا تھا, یہ ایک رول ماڈل ہے. عبادت کیسے کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ایک رول ماڈل ہے, ٹھیک ہے. نیکی کی دعوت, دین اسلام کی خدمت, دین اسلام کا پرچار, دین اسلام کو پھیلانے کا جو کام ہوا, یہ ایک ہمارے نزدیک رول ماڈل ہے. یہ سب ہو گیا. اب زبان کا استعمال ایک رول ماڈل ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا استعمال یہ ایک رول ماڈل ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطلب کہ ان تمام معاملہ جس کا آپ نے بیان کیا, بھوک سے بچنا, غیبت سے بچنا, تہمت سے بچنا, بدگمانی سے بچنا, اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ, اس طرح کی پوری روایتیں ملتی ہیں, اے ڈھونڈنے سے بچنا, یہ سارا جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال, کردار اور اقوال, ان سب سے جو کچھ ہمارے لیے آیا, یہ سب ہمارے رول ماڈل ہے نا. کوئی ایک چیز کو آپ بنا لیں گے یہ رول ماڈل ہے, تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا اس کے سامنے ایک اور بھی رول ماڈل ہوتا ہے. بات چیت جیسے انہوں نے توجہ دینا ہے, بات چیتیں پہلے تھیں لیکن پھر وہ چینج ہوئی ہیں. آفٹر آل وہ کون سا رول ماڈل ہے جو آج ہمارے لیے اپلیکیبل ہے, یہ پوری ڈسکشن ہے, یہ پورا ایک ٹاپک ہے جس کو بہت واسٹ انداز سے بات کرنے کی اس کی حاجت ہے, اور اس کے لیے بہت براڈ مائنڈ بن کے سننا پڑے گا. ایک مطلب کہ ہمارے ماڈرنزم کے نام پر ایک رول ماڈل کے طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اوصاف بیان کیے جاتے ہیں, لیکن سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے کئی ایسے اوصاف ہیں جن کو بیان کرنے سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. تو میں مطلب یوں سمجھیے کہ میں اس کو شاید اس وقت کہہ سکتا ہے, شاید تیاری نہ ہونے کی وجہ سے کہہ لیجیے یا کسی اور حکمت عملی کے تحت کہہ دیجیے, میں اس کو اتنا مطلب کہ کھل کر ڈسکشن میں نہیں لا پا رہا ہوں. البتہ دانش مندارہ اشارہ کافی کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو میں جو اسوائے اسوہ مبارک جس کو کہہ دیجیے, سیرت مبارک کہہ لیجیے, ان سب کو ہر طرح سے دیکھنا پڑے گا. سورہ حجرات کو اگر پڑھیں گے تو سورہ توبہ بھی پڑھنی پڑے گی, سورہ بقرہ کے احکام پڑھیں گے تو آگے دوسری سورہ نساء کے احکام بھی پڑھنے پڑیں گے. تو ہر چیز اپنی جگہ پر رکھ کر بات کرنی پڑے گی. میں جو میں بولتا ہی رہوں گا وہ کولے رہ جائیں گے, اگر کولے ہیں تو لے لیں. چند ایک کولے, کیونکہ ٹائم ویسے ہی زیادہ ہے ہو چکا ہے, اور آج ہم سے ہم نے لیٹ شروع کیا تھا, میں اس پر کمنٹ میں حاضر ہو گیا. آپ بات کرتے رہیں انشاءاللہ, میں تو کرتا رہو, وہ مزید مکالمہ نہیں رہے گا, وہ بیان ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا محمد الدین مکاری ہے، میں حضرت شریف کی دعوی کر صحبت کر رہا ہوں. سلسلہ ایمان کی جان بہت اچھا ہے، ہم تم کر اشوک سے دیکھتے ہیں. میرے ابو کے ہاتھ میں بہت درد ہے، نورانی صورت ہے، دعا فرمائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ابو کے ہاتھ میں بہت درد ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ابو کو شفا عطا فرمائے اور آپ ابو کی خدمت بھی کریں. اور 40 روحانی علاج میں رسالہ، 40 روحانی علاج رسالہ ہے، اس میں درد سے بچنے کا جو وظیفہ ہے، ورد ہے، وہ پڑھ کر والد صاحب کے ہاتھ پر آپ دم کر دیں. جو بھی صحیح پڑھ سکے بیٹا وہ دم کر دیں، انشاءاللہ امید ہے کہ فرق پڑ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ کردار کی بات چلی، تو اس کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنے مطلب کہ عاشقان رسول کے ساتھ، اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اسپیشلی اپنے گھر کے اندر، اپنے والدین کے ساتھ، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے آپ نے کہا نا، ان کے ساتھ یوں کیا، ان کے ساتھ یوں کیا، لیکن آپ کو کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ بھی آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم رہے، ایک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ تم یوں رہو، ماں کے ساتھ یوں رہو، باپ کے ساتھ یوں رہو، عام مسلمانوں کے ساتھ یوں رہو، پڑوسیوں کے ساتھ یوں رہو، فلاں کے ساتھ یوں رہو، ایسے یوں رہو. وہ ارشادات جو ہمارے لیے خاص بیان کیے گئے ہیں، راویوں نے بیان کیے ہیں، وہ انہیں بھی تو دیکھنے کی حاجت ہے، انہیں بھی تو پڑھنے کی حاجت ہے کہ پڑوسوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. جو سلوک تو سب کے لیے ہے نا، عام جو نمازی ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو بے نمازی مسلمان ان کے لیے بھی تو سلوک ہے. تو ہر ایک کے لیے سلوک ہے، تو اس کو واقعی ٹھیک ٹھاک پڑھنے کی حاجت ہے. ہر ایک کے وہ سلوک بھی الگ الگ الگ ہیں، اور پھر ہر ایک کا مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سلوک ہیں. وہ امیر علیہ سننا دامن برکاتہ العالیہ بعضوں کو اس طرف توجہ بھی دلاتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر جو ہے نا وہ اخلاق حسنہ جو ہے نا ہمارے ہوتے ہیں، لیکن جب گھر کے اندر آ جاتے ہیں تو اب جو ہے نا وہ اخلاق حسنہ جو ہے نا وہ بد اخلاقی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ جو حسن اخلاق، اچھے اخلاق کے جو حقدار ہیں کہ جن کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، وہ جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے وہ ہے، جیسے سب سے زیادہ ماں، پھر باپ، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ جو دیگر رشتہ دار ہیں، ان کے جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی جو ہے وہ درجہ بندی ہے. تو ابھی پڑوسی کی بات چلی تو پڑوسی کے حوالے سے تو حاجی صاحب ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو ہے ہی نہیں کہ ان کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہوں گے. اور مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ جس میں جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے پڑوسی کے متعلق کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصہ ملنا شروع ہو جائے. یعنی اتنے ان کے حقوق جو ہیں وہ ہیں، لیکن عموماً اس طرف جو ہے وہ توجہ نہ ہونے کے برابر ہے کہ کبھی وہ پڑوسی کے بھی کوئی حق ہوتے ہیں. نہیں نہیں، پڑوسی کے کہاں سے حق ہوتے ہیں یار. اسی طرح جو ہے وہ دوستوں کے متعلق، رشتہ داروں کے متعلق، یا جو بھی قریبی یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں ہر ایک حقوق درجہ بدرجہ ہوتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو یہ جو حقوق ہیں وہ انشاءاللہ عزوجل ہم پڑھیں گے، جب پڑھیں گے تو پھر سیکھنے کو بھی ملے گا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ آزاد کردہ غلام تھے، لیکن رہتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھے، جن کا بھی تذکرہ بھی ہو گیا کہ ان کے والد اور چچا وغیرہ ان کو لینے آئے، بچپن میں بچھڑ گئے تھے، پھر سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے. جب لینے آئے تو انہوں نے واپس جانے سے منع کر دیا کہ پہچان بھی لیا اپنے والد اور چچا کو، لیکن سرکار کے در کو چھوڑ کر جانا گوارا نہ کیا. تو ایک حدیث پاک اس طرح کی ملتی ہے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردہ غلام ہیں. اب یہ گھر میں آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ایک دم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کی طرف لپک کر ان کو سینے سے لگا لیا، معانقہ کیا. اب یہ جو گھر کے اس طرح مطلب غلام کی حیثیت، جس طرح وہ مال ہوتا ہے نا اپنا، اسی طرح غلام یہ ملکیت میں ہوا کرتے تھے. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام تھے جن کو سرکار نے آزاد کیا. ان کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اٹھ کر ان کا گویا کہ وہ استقبال کرنا, اپنے غلام کی اس طرح حوصلہ افزائی کرنا. اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم جیسے والدین کا تو لکھا بھی ہے کتابوں کے اندر کہ والدین کو آتا دیکھ کے بندہ کھڑا ہو جائے, چہ جائے کہ ان کو ڈانٹنا یا ان کو ڈپٹنا یا ان کے ساتھ کوئی سختی کرنے. I think one of the things that we need to highlight is that today we've got in different fields and we've got different role models in every field. If someone's a businessman, he's got a different role model. ضرورت ہے اس چیز کی جی کہ بزنس مین مطلب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ہر شخص کے لیے رہنمائی ہے, ہر شخص کے لیے رہنمائی ہے. اس لیے بزنس مین کو اپنے رہنمائی کے اس مدنی پھول بالکل وہاں سے لینے چاہیے. All in one. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam has all the role models what we're looking for, we have them in the Prophet sallallahu alaihi wasallam. تو قرآن ان کو رول ماڈل دے دیا نا, تو سب کے لیے نا. وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بھی ہے نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے کہ کان خلقہ القرآن, کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ قرآن ہے. یہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں, اور اسلام اتنا پیارا مذہب ہے, اتنا بہترین مذہب ہے کہ جو کامل و اکمل و مکمل دین ہے. کوئی بھی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں جس میں اسلام کی تعلیمات نہ ہوں, وہ چیز ہے گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر ہو, بازار ہو یا شہر ہو یا گاؤں ہو, یا وہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں وہ کپڑوں کے متعلق ہو یا لباس کے متعلق ہو یا جو ہے نا وہ مطلب کوئی شو کوئی سا بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں اسلامی تعلیمات نہ ہوں. ابھی آج مدنی مذاکرہ تھا ان کا میڈیسن والوں کا, اب میڈیکل اور ڈاکٹرز اور یہ جو ہیں ان کے لیے اسلام کے مکمل تعلیمات موجود ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ ان کا حجام اور جو یہ نائی حضرات ہیئر ڈریسر ہوتے ہیں ان کا ہوا, ان کی مکمل تعلیمات. کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جہاں پر, بلکہ کسی شعبے کا کوئی وہ کونا کھانچا بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اسلامی تعلیمات موجود نہ ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور قرآن و حدیث سے الحمدللہ یہ ہر جگہ ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے. So we said though that, you know, there's all these role models and how we should live our lives, and they're all in the books, and there's all these advice there, and there's all the hadiths there, but the majority of the people haven't got the time to read all these. How can we get them to acquire this knowledge? How could they come to acquire this knowledge? Because, you know, one, you know, the books are there, but maybe the for the ulama ikram, the high standard books, and maybe the likes of me cannot read them books or cannot understand them books. And how can we get all this information? How can we learn this? We have one practical book. It's a call of Dawat Islam. Subhanallah. Am I right? You are right. English proper? Oh yeah, okay. No problem. I just have you been to England, now they understand your English. Yeah. Everybody knows your English now. He's a shakhsiyat, he's just a normal person, and how Amir al-Sunnah dealt with that, you know, he dealt with that situation. So many people since then have been talking to me about that situation. Look at Bapa, how he dealt with that situation. You know, we wouldn't have been bothered, we wouldn't even thought about it, but Bapa took it so seriously, and Bapa asked Mafi from him, and Bapa was so concerned about him. Wasn't just concerned about him, was concerned about how his family felt. Yeah, he was concerned about how his family felt and what his family might think, and he was so worried and concerned about it. Or perfection, Khalid bhai. Yeah. Perfection of mentality. It was beautiful, Madhuri Phool. Yeah. That was so beautiful for us. How to deal with the situation that, you know, after the Bapa said that sometimes we should, I think you said, Ajisab, that we should think before we speak, but even sometimes, thinking before we speak, sometimes we make mistakes. But even when we've made a mistake, we should be able, strong enough, to rectify our mistakes. Mm-hmm. And don't be ashamed that, you know, I've made a mistake now, but chup raho taki kisi ne dekha nahi koi baat. وہ تو اس ٹائم پر چلو ہوا نا, میں نے تو بابا کو دیکھا ہے ایک ایک دو دو تین تین دن کے بعد, ایون تین تین دن کے بعد کانٹیکٹ کریں گے, میسج کریں گے, میل کریں گے یا ڈائریکٹ ملیں گے کہ یار اپنی وہ نہیں دو تین دن پہلے بات ہوئی تھی, ہاں اور اس میں یہ یہ ہوا تھا, اب وہ کیا لگتا ہے اپنے کو, کیا لگے گا اپنے کو, کچھ بھی نہیں لگتا ہے. آپ بولتے تو اچھا لگتا ہے, تو یوں میں بھی آسمائش میں آ جاتا ہوں, کام تو کیا اپنے کو نکل جائے تو منہ سے نیند نہ ہوئی ہو نے کچھ رونگ نمبر لگ جائے تو کیا لگتا ہے اپنے کو, تو پھر خود ہی فرمائیں گے نا, سوال کیا ہے جواب سوال مخالف دیا, پھر یوں کر کے اپنا ہی سوال پھر اپنا ہی جواب. تو پھر وہ یہ دیکھا ہے میں نے کہ اصل میں سوچنا غور کرنا یہ ایک کوالٹی ہے, اور پوزیٹیولی سوچنا غور کرنا یہ کوالٹی ہے, اور سوچتے رہتے ہیں غور کرتے رہتے ہیں. ہم سوچتے اور غور نہیں کرتے, ہم لوگ اپنے کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس جب وی ہیو اے لاٹ آف اسپیس آف ٹائم, وی ہیو لاٹ آف اسپیس آف ٹائم, بٹ وی انگیج کس میں, نیٹ, نیوز پیپر, ایس ایم ایس, کالنگ, میٹنگ, گریٹنگ, ایٹنگ اینڈ سلیپنگ, سو لاٹ آف سلیپنگ, لاٹ آف ٹاکنگ, لاٹ آف واچنگ, تو ہر چیز ہے نا, بٹ ہی ہیو اے لاٹ آف تھنکنگ. کیا کیا کہیں گے اس کو, صحیح جا رہا ہوں؟ بالکل صحیح, بالکل سب سمجھ رہے ہیں نا, سمجھ تو سمجھ رہے ہوں گے, آتا نہیں تو کیا بولتا ہے یہ انگلش ٹائم ہے کیا, الحمدللہ ایسا بول رہے ہیں میں وہ یہاں بیٹھا ہوں, میرا گمان یہ کہ مجھے بالکل انگلش بول رہے ہو سب سے زیادہ آپ کے اس میں بتا رہا ہوگا. تو یہ جو ہے نا مطلب کہ یہ ہے ممید سنت, سو مطلب ہمیں بھی یہ نعمت مل سکتی ہے, ہم غور کرنے کے لیے اپنے پاس اسپیس نہیں رکھتے. یہ ایک مطلب اخروی معاملے میں غور کرنا ہے نا, وہ کیا غور کرنے کا فرض ہے تفکر ساتھ, مطلب یہ اخروی معاملے میں تفکر کرنا 60 سال کی عبادت سے, 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو اب ہم غور کریں میرا پی وی ایس کیا تھا, میرا پریزنٹ کیا ہے, میں یہ کیا کر رہا ہوں, یہ لکھا تو کیوں لکھا, یہ بولا تو کیوں بولا, یہ کیسے بہتر کروں گا, وہ کیسے بہتر کروں گا. تو امیر رسول کو دیکھیے کہ وہ ان چیزوں میں جاتے نہیں, ہم لوگ کہ نا یہ نہیں آتا تو لوگ کیا کہیں گے, یہ نہیں آتا تو لوگ کیا کہیں گے, یہ نہیں کرتے تو لوگ کیا کہیں گے, ان کو یہ اس چیز سے باہر ہیں, اور بہت مطلب آئیڈیل زندگی ہے, بہت آئیڈیل زندگی ہے. الحمدللہ مجھے جتنا ساتھ جو دیکھنے کا مجھے موقع ملتا ہے نا, تو ایک آئیڈیل زندگی ہے اور سادہ زندگی ہے, سمپل لائف ہے ایک, اور کلیئر لائف ہے. آئی تھنک میں تو میں بہت کوشش کر رہا ہوں اچھا ورڈ نکالنے کی, بہت کلیئر لائف ہے, یعنی لائف جو ہے نا وہ آپ بالکل بہت اوپن ہارٹیڈ پرسنالٹی ہے, اوپن مینٹلٹی, اوپن ہارٹیڈ, بولتے بھی اوپن ہے, اور بالکل مطلب کہ وہ لگی لپٹی اور یوں نہیں ہے نا, بالکل اسٹریٹ فارورڈ, سمپل سیدھی, اور یوں بول دیں گے نا موج مزہ آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ دل میں گھر کر جاتی ہیں, یہ دیوانہ بنا دیتی ہیں آدمی کو, اور مطلب یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ چالاک ہے, یہ وہ ہے, یہ سارے چالاک ان کے گردوں میں لوٹا مارے نہیں, یہ بہت عجیب اور بہت پیاری پرسنالٹی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے, اور ہمیں ان کے کردار کا صدقہ اور حصہ نصیب فرمائے. He's not worried about people. He's not worried about what people will say. I was just going to say that, Haji. Sometimes people realize, you should think. And some people do think, and some people realize, okay, I made a mistake. Maybe I shouldn't have said that to Bapu. Maybe Bapu's feeling. But then I find it hard. Yeah? Okay, I made a mistake, but how do I now, you know, say to Bapu, Bapu, oh, I made a mistake, I'm sorry. This is the hard part. Sometimes people realize, oh, I made the mistake, I shouldn't have said this. I shouldn't have said that, I shouldn't have done this. But now, something inside me is stopping me. How can? How? It's hard. How can how, I do it? How I? How I? Oh no, oh no, oh yes, oh no. Okay, forget. Oh yes, oh no, forget. Nobody's remembered now, okay, let's forget it now. Marne wala bhul sakta hai, mar khane wala nahi bhulta. Ab ye jo na, ab hum dekhte hai us kirdar-e-mubarak se jiska aapne mauzu liya. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, ایک غلام نے گھوڑے کی بار تھامی, آقا مجھے آپ سے بات کرنی ہے, چھوڑو مجھے جا, آقا مجھے آپ سے بات, چھوڑو بات, آقا مجھے آپ سے بات کرنی ہے, اس کو ہلکا سا درہ دیا اور بٹ گئے, آپ تشریف لے گئے, نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے, اپنے صحابہ کی طرف توجہ فرمائی, فرمایا وہ کہاں ہیں, اور وہ ویسے ہی بےچارے ان کو تھوڑا سا تھا کہ یار کیا ہو ہے, قریب بلایا, قریب بلا کر پھر وہ سارے معاملات ہوئے کہ میں نے آپ کو جو دورہ دیا مارا تھا آپ مجھے معاف کر دو یا آپ بدلہ لے لو, یہ کیفیت یہ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا کا غلاموں کے ساتھ یہ انداز ہے. ٹھیک ہے, اب یہ وہ کردار, یہ وہ سیرت ہے جو اللہ تبارک تعالی کرم سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عاشقوں میں آتی ہے. یعنی میں نے کتابیں پڑھا تھا کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس قدر عشق و محبت عملی طور پر سچا جو عشق و محبت جتنا کرتا جائے گا نا, اسی قدر اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک کردار کا حصہ ملتا چلا جائے گا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں وہ سادگی, وہ پیورٹی, وہ سمپلٹی, کیا کہیں گے سمپلسٹی, یہ ساری چیزیں جو ہے نا الحمدللہ ہم مطلب کہ یہ دیکھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انداز ہے زندگی, کتابیں پڑھنا پھر اس کو امیر سنت کی طرف دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں فلاں عادت مبارک کو امیر سنت نے اس انداز سے اپنانے کی کوشش کی. ورنہ سر بند کس کو پتا تھا یار, امامہ شریف ابھی نمایاں تھا, امامہ شریف ابھی نمایاں تھا, زلفیں ابھی نمایاں تھیں, ٹھیک ہے, مگر سر بند کب نمایاں تھا یار؟ ریئر کوئی مطلب کوئی کروڑوں میں کوئی ایک شخص ہے, لاکھوں لاکھوں میں ایک شخص ہو جو سر بند کی طرف اس کی توجہ گئی ہو کہ وہ تیل لگانے کے بعد سر بند باندھنے کا ایک انداز. لیکن الحمدللہ امیر سنت سربند کو بھی لے کر آئے کہ محبوب کی ادا کو ادا کرنا ہے. تو یہ جو کردار کی جو آپ نے بات کی نا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, تو یہ سب سنتوں سے ریلیٹڈ ہوں گی نا, طریقہ کار, وے آف دا بلاوڈ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سو اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں ہمارے ان بزرگوں کی سیرت مبارک کو دیکھنی پڑے گی جن کی کتابوں میں واقعات لکھے ہیں, اور پریکٹیکل دیکھتے تو الحمد للہ ہمیں امیر سنت کی ذات میں وہ کمال آتا تھا. یہ جو حدیث پاک ابھی جو روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو سرکار اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ نہ کھینچ لے. اب یہ حدیث صاحب سنی تو تھی نا, اس کا پریکٹیکل ہوگا جیسے یہ بھی نہیں پتا تھا, لیکن یہ جب امیر علیہ سنت دامن پر قاسم اللہ جی کا ہاتھ ملانے کا طریقہ دیکھا نا, تو اب اس میں وہ پکڑے تھے. اور باپا عموماً نہیں چھوڑتے نا, ہم کیوں کرتے ہیں نا, ویسے بھی پیر چھوڑتا نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. یعنی یہ بھی کوالٹی ہے, مرید ارادہ سے باہر نکلتا ہے, پیر ارادہ سے باہر نکلتا نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. یعنی پیر نے ایک بار قبول کر لیا نا وہ کر لیا, یعنی مرید کہہ رہے ہیں کہ میں آج سے اس کا مرید نہیں ہوں تو اس کی ارادت گئی, پیر نہیں نکالتا. پیر نے ایک بار قبول کر لیا کر لیا, یہی ہوتا ہے. پیر پیر پیر نہیں جوڑتا, اس لیے ہر مرید کو سوچنا چاہیے کہ پیر نے مجھے نہیں چھوڑا, اگر چھوٹا ہوں تو میں اپنی ہت کرتا ہوں تو اپنے کام سے چھوٹا ہوں, ورنہ پیر نے چھوڑنا نہیں ہوتا کبھی بھی. پیر کہاں سے جوڑے گئے ابھی سب ایک کال ویٹنگ ان شاء اللہ کال سنائیں جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تارک منیر اتاری جدہ سے بات کر رہا ہوں. باپا جان, ہمارے مدنی چینل اور یہ مدنی چینل کی جان ہے, حاجی ابو حامد مجل علی سے عرض کرنی تھی. مجھے یہ کہنا تھا کہ اس کے متعلق ہم لوگوں کی رہنمائی فرمائیں کہ ہم سب آج کل کے مسلمان ڈرتے نہیں ہیں, کیونکہ جو آدمی ڈرتا ہے نا وہ اس کام سے باہر آتا ہے. ہمیں آخرت کے لیے نہ خوف ہے نہ ڈر ہے, لڑتے نہیں ہیں. وہ آج وہی موضوع ہمارا قدر مدنی مذاکرے میں چلا تھا کہ فی زمانہ بے باقی کا واقعی دور ہے, اور آپ کا انالائز جو جج آپ نے کیا وہ کسی حد تک درست بھی ہے کہ وہ خوف خدا جو انسان کو گناہ سے بچا لے, اس خوف خدا کی واقعی حاجت ہے. اور اب سمجھاؤ گے ناجائز ہے یہ حرام ہے, یا اللہ کی نافرمانی ہے. تو جو ایک سعادت مند کچھ سعادت مند ہوتے بھی تو وہ کم از کم سن لیتے ہیں, لیکن بےچارے اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. ماسٹر تو خیر بہت بے باک ہوتے ہیں. اب اس کے لیے یہی ہے کہ جب تک ہم اچھے ماحول میں نہیں رہیں گے نا, اس وقت تک تبدیلی ایزیلی آئے گی نہیں. تو ماحول میں رہنا بہت ضروری ہے. کیچڑ میں چل کر آدمی چھینٹوں سے بچ نہیں سکتا. اگر کیچڑ سے چھینٹوں سے بچنا ہے تو پھر صاف راستہ اختیار کرنا پڑے گا ماشاءاللہ. اسی طرح اگر برائی سے بچنا ہے تو پھر برے راستے کو بری صحبتوں کو چھوڑ کر اچھوں کا راستہ اور اچھوں کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اچھوں کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا. کونو محض صادقین, اور سچوں کے ساتھ اچھوں کے ساتھ وابستہ رہو. تو یوں قرآن پاک کے ارشاد پر عمل کرنا پڑے گا. تو جب تک کہ یہ درستی نہیں آئے گی نا, آپ بھی کر رہے ہیں, ہمیں بھی یقیناً کچھ اس کا احساس ہو جاتا ہے, اور بھی ہمارے بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین حاضرین ہوں گے جو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کرنا بھی ایک سعادت مندی ہے کہ آدمی فیل کرتا ہے, اس کو بے چینی ہوتی ہے کہ یار کیوں کچھ نہیں ہو رہا. لیکن اگر صرف کرنا ہی تھا تو باپا دعوت اسلامی کیوں بناتے. کرتے تو باپا بھی تھے, لیکن ایک چیز آئی نا ہاتھ میں اور اسے لے کر چلے نا. تو صرف کرنے سے نہیں, کرنے سے ہوگا. تو ناٹ اونلی تھنکنگ, ڈو سم تھنگ. ایم آئی رائٹ؟ ایکشن ناٹ ورڈز. ایکشن ناٹ ورڈز. ایکشن ناٹ اونلی ورڈز بٹ ایکشن. ہاں, ناٹ اونلی ورڈز, ایکشن. In action, not words, English کا یہ جو یہ کہہ رہے ہیں. نہیں ریئلی, دونوں سوچنا چاہیے نا. نہیں ریئلی مطلب کہ اگر آدمی سوچتا ہے تو کرے گا. تو سوچتا ہے کہ کھانا کھانا ہے تو کچھ کرے گا تو کھائے گا نا, ایسے تھوڑی کھا لے گا. سامنے بھی ہے تبھی کچھ کرے گا تو منہ پہ جائے گا نا, ایسے تھوڑی چلا جائے گا. This is saying about Aji Sahib that to think about something and not act is a dream. خواب ہے, اگر آپ صرف سوچتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے تو خواب ہی ہے صرف. اینڈ ٹو ڈو سم تھنگ وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ از اے ڈیزاسٹر. یعنی کہ دونوں کی ضرورت ہے. اگر آپ صرف کرتے بغیر سوچیں تو رانگ نمبر لگ جاتا ہے. تو دونوں کرنا پڑتا ہے, سوچنا ہے اور کرنا ہے. کرنا ہے. ایک اور کال ان شاء اللہ حاجی صاحب اگر اجازت ہے لے لیں. سب سنائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سجاد اتاری ہے, پیٹر بو سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی آگ کو اپنے اندر کیسے بڑھکائیں, اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو پورا سلسلہ جی صاحب ہم بیٹھ جاتے آرام سے. نہیں خیر, سوال تو بہت ہائی لیول کا ہی ہے, لیکن مجھے باپا نے ارشاد فرمایا کہ تم سوال کا کچھ نہ کچھ جواب دیا کرو یار. تم میں بعض سوالات بالکل اپنے لیول سے باہر ہوتے ہیں تو میں وہ کنورٹ کر دیا کرتا ہوں مدنی مذاکرے یا باپا کی طرف. لیکن مجھے دو دن پہلے ہی فرمایا گیا تم کچھ جواب دیا کرو. تم پوچھتے ہیں عشق بڑھانے کے لیے, ظاہر ہے کہ ایک تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری مبارک مبارک سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے, اور اس میں بالخصوص اس پہلو کو ضرور پڑھنا چاہیے جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت ہے. کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت سے کس قدر محبت فرماتے تھے, اور اس دین متین کو پھیلانے میں اور اس کو عام کرنے میں آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس قدر مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا. پھر وہ روایتیں جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنی امت کے لیے بیان فرمائی, پھر خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے جو ہمیں شرف ملا ہوا ہے اس کا مطالعہ بھی اس میں کرنا چاہیے. پھر ساتھ ہی ساتھ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو عشاق ہیں, جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عاشقان رسول ہیں اور واقعی وہ عاشقان رسول بھی ہیں, تو ان کے ساتھ رہیے. کیونکہ جب تک ان کے ساتھ رہیں گے نہیں, وہ عشق و محبت کی چاشنی اور عشق و محبت کی کیفیت پیدا ہوگی نہیں. کیونکہ اگر عاشق بننا ہے تو کسی عاشق کے ساتھ جڑنا پڑے گا. سبحان اللہ. عاشق کے ساتھ جڑیں گے تو عاشق بھی بنیں گے, اب وہ اسپرچولیٹی کنیکشن بھی ہے اس میں, جیسے کہ امیر علیہ سنت کا اسپرچولیٹی کنیکشن اعلی حضرت سے رہا, ایک روحانی کنیکشن اعلی حضرت سے ایک ایسا رہا کہ اگر میں بیعت کروں گا تو اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا جو اعلی حضرت امام علیہ سنت سے مرید ہوگا. یوں تو ایک اسپرچولیٹی کنیکشن کی وجہ سے, اور مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پھر آپ نے بیعت کی, اور یوں ایک کیفیت تھی نا, پھر اعلی حضرت سے وہ محبت تھی, ایک عاشق کے دامن کو پکڑ لیا, اور وہ چیز جو پہلے سے ایک اندر کیفیت تو تھی امیر علیہ سنت کی, مگر جب اس کے ساتھ ایک اسپرچولیٹی اور ایک ایسا عقیدت کا اور حسن اعتقاد کا ایک زبردست تعلق جب جڑا, تو آپ کے سامنے ایک ایسا عشق کا چشمہ پھوٹا کہ کئیوں کو عاشق بنا دیا. سبحان اللہ, اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا صدقہ نصیب فرمائے. تو یوں مطلب کہ عاشق بننے کے لیے عاشق کی, جیسے کہ نمازی کی صحبت تجھے نمازی بنائے گی, سچے کی صحبت تجھے سچا بنائے گی, جواری کی صحبت تجھے جواری بنائے گی, اسی طرح انشاءاللہ تعالی عاشق رسول کی صحبت تجھے عاشق رسول بنا دے گی. اور پھر اس میں مزید یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے عشق کیسے کرنا ہے یہ سکھاتے ہیں ہمیں صحابہ کرام علیہ مرضوان, اور اس میں بھی بالخصوص بالخصوص بالخصوص بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت پاک ہے, اس کا ہر صحابی عاشق ہے. اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے, ہر صحابی عاشق ہے. اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا انداز بلال حبشی کا کیسا تھا, عشق کا انداز سیدنا انس کا کیسا تھا, عشق کا انداز صدیق اکبر کا کیسا تھا, خلفاء راشدین کا کیسا تھا, امہات المومنین کس طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا اظہار فرماتی, صحابیات کا جو عشق و محبت تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یعنی یہاں تک دیکھیے کہ وہ عشق ایسا تھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کی آواز آپ کے کی آواز ہوئی, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب اذان کی آواز مدینے کی گلیوں میں گونجی تو کلیجے پھٹ گئے. اللہ, وہ عشق و محبت جو وہ صحابہ کرام کے سینوں میں تھا وہ کیسا مطلب کہ آنکھوں سے بہنا شروع ہو گیا, اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ کر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر مبارک کی طرف نظر کرتے ہیں, ممبر خالی پاتے ہیں تو گش کھا کر زمین پر تشریف لے آتے ہیں. یہ عشق و محبت ہے, یعنی مدینے کی ان گلیوں میں جن گلیوں میں آقا صلی اللہ تعالی وسلم صلی اللہ تعالی وسلم نظر آیا کرتے تھے, اب ان گلیوں میں رہنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے لیے مشکل تھا کہ جلوے نہیں تھے. یہ عشق و محبت کی باتیں کر رہا ہوں. جب سرکار کا وصال ظاہری ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا اللہ میری آنکھیں تو تھی تیرے محبوب کا جلوہ دیکھنے کے لیے, جب تیرے محبوب ہی نہ رہے تو ان آنکھوں کا کیا کروں, آنکھوں کا نور چلا گیا. تو کوئی انتقال کے وقت شہادت کے قریب کا وقت ہے, پوچھتے تمہاری آخری تمنا کیا ہے, تو عرض کرتے ہیں کہ آقا کے قدموں میں, یعنی یہ پورا ایک ان کی گفتگو کا جو لبے لباب بنتا ہے وہ یہ, اور پھر آقا کے قدموں میں آخر ایک آدھ جان دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا. تو یہ مطلب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو غزوہ احد کے موقع پر جب دشمنوں نے چڑھائی کی, اس وقت جو صحابہ کرام کا سامنے آنا, تیروں کا اور تمام حملوں کا اپنے اوپر لینا, ان تمام تر چیزوں پر جو آپ غور کرتے ہیں, پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو دندان مبارک یا رخسار مبارک یا چہرہ مبارک میں جو وہ کچھ وہ چیزیں خود کی کڑیاں جو داخل ہو گئیں, اب اس کو نکالنے کا جو مرحلہ آیا, اور وہ جو صحابی جب نکالتے نکالتے اپنے دانتوں کو شہید کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ان کو دیکھنے والا کہتا تھا کہ آج سے پہلے تم اتنے زیادہ حسین و جمیل ہم کو نظر نہیں آئے تھے, ان کے دانت نکل جانے کے بعد. تو یہ وہ کیفیات ہیں کہ جو عشق و محبت کو بڑھاتی ہیں. غزوہ بدر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق و محبت ایسا تھا کہ بالکل سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے جو صاحبان تھے بالکل وہاں کھڑے تھے, مزہ لے کوئی آگے آ جائے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رو رہے ہیں غزوہ بدر میں اور شانوے اقدس سے چادر مبارک ڈھلک گئی, تو جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چادر اٹھا کر شانوں پر ڈال کر لپٹ جاتے ہیں, آقا بس کیجیے, یہ وہ کیفیات ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی, وہ وجدانی کیفیات ہیں. غزوے کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست کر رہے ہیں, ایک صحابی کو چھڑی لگ جاتی ہے, کہتے آقا مجھے بدلہ لینا ہے, اس کیفیت بدلہ لینا ہے. صحابہ کرام دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ کون سا وقت ہے بدلہ لینے کا, یہ کیفیت بیان کرنے کا, جب سینے اٹھتا سے کپڑا اٹھتا ہے تو چوم لیتے ہیں. آپ سوچئے کہ جان, دشمن, جنگ, جہاد, جان جانی ہے, تلواریں, سب کچھ ہے. اس وقت دیوان کی کیا ہم دیکھیے کہ نہ جانے پھر موقع ملے گا نہ ملے, آقا کے جسم مبارک سے اپنا جسم مبارک چھو کر جاؤ دنیا سے. یار یہ وہ کیفیات ہیں, وہ تنا مبارک, خوش تنا جو مسجد نبی شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لاتے تو وہ تنا روتا ہے عشق رسول میں. وہ سواریاں جن پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرتے ہیں, وہ آقا کے عشق و محبت میں جو ان کی کیفیات ہیں. تو اب یہ کہ یہ ایک طویل موضوع ہے, مجھے تو کچھ آپ کے سوال سے مدنی پھول یاد آتے گئے, وہ دراز گوشت جو نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا اور آ کے دوڑے دوڑے دوڑے دوڑے کنویں میں چھلانگ لگا کے جانی دے دی. یہ مطلب کہ ان کیفیات کو اگر ہم غور کیجئے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار سے جدا ہوتے تھے تو ایسا ان کے اندر سے وہ عشق کی ایک ایسی آگ مچتی تھی کہ جیسے کہ کچا گوشت آگ پر رکھا گیا ہے اور اس کی جو اسمیل نکلتی ہے وہ تھی. تو یہ ہے پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے کلام سنیے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. پھر وہ بہت سارے سے عشق اور محبت کے کلام ہیں, میرے امیر علیہ سنت کے کلام ہیں, اسی طرح مدینے کی حاضری کے جو بیان ہیں, امیر سنت کا ایک بیان ہے, حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ, میں ضرور آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ ضرور بیان سنیے امیر سنت کا, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. انشاءاللہ تعالی عشق رسول مزید بڑھے گا, خود یہ سوال کرنا یہ بھی عشق رسول کا ہی ایک حصہ ہے کہ مجھے ایسی کوئی, یہ بھی ایک عشق رسول کی ہی ایک بات ہے کہ کوئی ایسا بتائیں کہ عشق رسول بڑھے. تو یہ وہی جس کو یہ اس کی مستی ہے تبھی وہ پوچھ رہا ہے نا. ایسا باپا ماشاءاللہ باپا جی, میں دیکھا تھا باپا اس لیے میں چلاتا ہی رہا کہ عشق رسول کی باتیں ہو رہی ہیں اور عاشق رسول کی زیارت بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ, واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک کتاب آج کل مدنی چینل پر بھی بیان, شان حبیب الرحمن من آیت القرآن, یہ مفتی احمد یار کا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب ہے, اس کے پڑھنے سے بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا, اور بھی بہت سارے ایسی کتابیں ہیں جن کے مطالعے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. سب یہ بڑی وجہ جو ہوتی ہے نا, یہ عموماً یعنی ایک بڑی تعداد اسلامی بہن کی اس بات کی گواہ ہوگی کہ ہم مدنی ماحول میں آنے سے پہلے کبھی روئے ہوں, تو بڑی تعداد یہی کہے گئے ہمیں کبھی یاد نہیں ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جو اجتماعات ہیں اسی طرح مدنی چینل پر بیانات, جیسے آج دن میں جو آپ کا بیان بڑا اچھا, جشن ولادت کیسے منانا چاہیے, اس طرح کے بیانات, اس طرح کی نعتیں, اپنی صحبت اگر یہ عاشقان رسول کے ساتھ مستقل کر لیں تو انشاءاللہ سب جل عشق رسول میں اضافہ ہوتا رہے گا. قرآن کی تلاوت کریں, دلوں کو نرم کرے گا, عشق رسول بڑھائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر سنت کی ملاقات کا سلسلہ ابھی ہم مدنی چینل پر, میں بھی دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, یہ بھی ایک بہت پیارا سلسلہ ہے مدنی چینل کا. ملاقات کئی تو ایسے جو ملاقات دیکھنے کے شوقین ہیں, ان کو کافی لطف و سرور ملتا ہے. یہ بھی ہے نا ایک روحانیت ہے, ایک روحانیت ہے کہ لوگ دور دور سے آتے ہیں, صرف ہاتھ ملانا ہوتا ہے, یعنی یہ گھنٹہ گھنٹہ دو دو گھنٹہ لائن میں کھڑے رہتے ہیں اور شاید ایک منٹ بھی مشکل سے کسی کو ملتا, ہاتھ ملاتے ان کی عید ہو جاتی, موج لگ جاتی ہے, ارے بھائی ہو گیا کام, کیا کہتے ہیں وہ کام ہو گیا, کیا کام ہو گیا اس سے پوچھو کیا کام ہو گیا, جس کا ہو گیا اس کو پتا کیا کام ہو گیا, ہر آدمی اپنا کام خود لے کر آیا ہے, جس کا جو کام ہو گیا کہتا کام ہو گیا, ہو گیا ہو گیا, لینے والا جانے دینے والا جانے, وہ تو ہو گیا ہو گیا ہو جاتا ہے کام, نہ ہوتا ہوتا تو ویسے ہی عموماً اس کلینک پر رش لگتا ہے جس ڈاکٹر سے شفا زیادہ ملتی ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کوئی اور کال ہو تو سنا دیں ورنہ پھر کال تو ہے لکھ رہا ہے وہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد عطاری شہر سے حاضر کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. الحمدللہ ہمارے یو کے نگران اور ہمارے شہر ایریا کے نگران آپ رفاقت ماشاء اللہ بیٹھے شہر بھائی بیٹھے ہیں سبحان اللہ. مدینہ جہاں پہ میں رہتا ہوں میرے دونوں سائڈ پہ اور کافی ایریا تک نان مسلم رہتے ہیں. ماشاء اللہ جو آپ کا ٹاپک چل رہا ہے اگر آپ اس میں ہمیں گائڈ کریں کہ نان مسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تبلیغ کی اور ہم آج اب اس یو کے میں رہتے ہوئے کیسے تبلیغ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دور کال لے لیتے ساتھ ساتھ ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دو ورنہ یہ رہ نہ جانا. یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے اور لوگ پوچھتے ہیں. میں نے شروع میں اس کی وضاحت کر دی تھی. شیفیلڈ سے آپ نے کال کی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کا کال کرنا قبول فرمائے. اور اس میں جہاں آپ کے علماء اہل سنت مفتیان کرام وہاں موجود ہیں یو کے میں, میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے ان سے آپ مل لیں اور ان سے ملنے کے بعد جن سے آپ جو تعلق رکھنا چاہتے ہیں جس طرح کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں اس کی پوری تھوڑی سی وضاحت لیں گے, کیونکہ ہر ایک کی وضاحت جدا بیان کی جائے گی. یہاں پر مدنی چینل پر جرنل اس پر جرنل ڈسکشن کرنا جو ہے نا وہ ایک آسان کام نہیں ہے, تھوڑا مشکل کام ہے. لہذا اس طرح کے جو بھی دنیا کے اندر اسلامی بھائی یہ سوال رکھتے ہیں کہ ہمارا نان مسلمز کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے, ایک کردار اور دھوکہ نہ دینا, فراڈ سے بچنا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کامن ہیں. اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے تو اس کا حق کے پڑوس تو رہے گا. اگر نیبر آپ کا کوئی مطلب نان مسلم نیبر ہے, کیونکہ تین حق ہیں پڑوسی کے, ایک حق کے پڑوس اگر وہ رشتہ دار ہے, جیسے کہ وہ کتابوں میں پڑھا تھا کہ اگر وہ رشتہ دار ہے اور مسلمان ہے تو اب تین حق ہو گئے, حق کے پڑوس, حق کے سلے رحمی اور حق کے مسلم. اور اگر وہ رشتہ دار نہیں ہے صرف مسلمان ہے تو حق کے پڑوس, حق کے مسلم. اور اگر نان مسلم ہے تو ایک حق رہ گیا وہ حق کے پڑوس. اب وہ حق کے پڑوس کیا ہے اس کی ایک پوری ڈیفینیشن آپ کو الگ سے آپ کو لینی پڑے گی. تو اس لیے ان تمام تر باتوں کو آپ کے شہر میں یا آس پاس میں موجود جو بھی مفتیان کرام یا علماء کرام ہیں ان سے پوچھنے, یا جنرل ایک میل بنا لیں, جنرل ایک میل بنا کر آپ دار اہل سنت میں میل کر دیں, انشاءاللہ آپ کو وہاں سے جواب آ جائے گا. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیونکہ یہاں یہ میں ضرور وضاحت کر دوں کہ غیر مسلموں کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے بعض افعال یہ آپ کی خصوصیات میں سے تھے, وہ اب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس پر امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کا فیصلہ ہمارے علماء مفتیان کرام کریں گے. جب ان سے رابطہ کر لیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا نام ہے محمد زبیر تاری. ہمارا پروگرام دیکھے نگران شدہ. ہم کو بہت ہی خوشی ہوئی آپ انگلینڈ آئی. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ پلیز ہول پروگرام سامنے دکھاؤ انگلش سے, سامنے اسلامی بھائی کو سمجھ آتی کوئی یا پھر اردو پنجابی سمجھ آتی. جزاک اللہ خیر. کیا اردو پنجابی سمجھ آتی ہے؟ پروگرام دکھائیں. ہاں نہیں آپ کے لیے سلسلے ہیں یہ الحمدللہ. رات کو جو لیٹ نائٹ ہم بیٹھے ہیں ہمارے یہاں تو وہ دانے مک گئے. ہاں سیل مک گئے کافی سارے, بس کچھ ہی رہ جاتے ہیں اس وقت. تو بکیا تو آپ لوگوں کے یہاں بھی سیل مک گئے گے. آپ کے یہاں ابھی بھی آپ کے ابھی ورشپ نہ رہا ہے؟ نہیں ابھی سوا گیارہ ہے وہاں پر. آپ کے یہاں سوا گیارہ تو آپ جیسے بادشاہ لوگ جاگتے ہو گئے. باقی ساڑھے نو آپ کے یہاں بھی 9:30 بجے ڈیڈ لائن ہے. مجھے میجر ایسا لگتا ہے میجورٹی آپ کے یہاں اسپیشلی سنڈے منڈے ورکنگ ڈے بھی 10-11 بجے. 10-11 نا, 11 سے اوپر نکل گئے آپ. 11:15 چلے 11 میکسیمم. مجھ سے ہم اگر یو کے والوں کو بھی چاہیے کہ کل کا روزہ رکھے, یو کے یورپ والوں کو بھی چاہیے کل کے روزے کی کوئی ترکیب بنائے. بلکہ وہاں پر راجی صاحب اس وقت تو ویری شور روزے اور ہمارے روزے بھی موج لگی ہوئی ہے, تو ٹھنڈے ٹھنڈے روزے ہیں وہ, مطلب بہت شارٹ روزے بھائی. وہاں 8 بجے تک تو فجر کا وقت ہے یار, اور 4 بجے مغرب ہے, تو یہ آپ کو رمضان ہم وہاں کرا لیں گے. ٹھیک ہے رضوان, 21 گھنٹے کا روزہ. ہاں یہ لگا 21 گھنٹے کا روزہ, یہ ان کو شاباشی ہے یار. مطلب وہ دیکھو نا فرض روزے رکھتے ہی نا ماشاء اللہ, تو اب آپ 21 گھنٹے کے روزوں کے عادی ہیں, آپ کے لیے یہ اب 8 سے 10 گھنٹے کا روزہ ہے یو کے میں, وہ بھی بارشوں میں اور ٹھنڈیوں میں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا. تو یہ کل کا روزہ رکھنے کی میں جو اس وقت ہمارے ناظرین اور حاضرین ہیں کہ کل پیر شریف ہے اور مہینہ بھی 12ویں کا ہے سبحان اللہ, تو پیر شریف میسر ہے اور پیر شریف کا روزہ رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے سبحان اللہ ثابت ہے. تو کل کا روزہ رکھنے کی میری مدنی التجا ہے. پیر کا روزہ رکھنے کی وجہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیر شریف کا روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی اور اسی روز میری ولادت ہوئی ہے. سبحان اللہ, یہ ہفتہ وار جشن ولادت کی یاد ہے, ویکلی جشن ولادت. سبحان اللہ, اور ہم مناتے ہیں ایئرلی جشن ولادت. چلو ایئرلی منائے تو صحیح, انشاءاللہ ویکلی بھی منائیں گے. مہینہ بھی میلاد مبارک ہے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باپا کو بھی دیکھتے رہے مدنی, وہ مکالمہ بھی سنتے رہے, ناظرین کی بھی موج لگی ہوئی ہے یار. اس پہ تو کال بھی کھو رہا ہے. اچھا کون اور بھی ہے؟ کال ہے مدینہ, سنا دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خلیل برطانیہ اسٹوک انٹرنٹ سے بات کر رہا ہوں. جناب نگران شورا حالیہ دورہ انگلینڈ میں آئے ہوئے تھے, میرے جناب مجھے شہادت ملی 2 دن تقریباً ان کی صحبت میں قیام کیا, اور ان کی صحبت سے ہی میں نے وہاں پوری داڑھی رکھنے کی نیت کی اور میں اس پر عمل کر رہا ہوں, تو کافی دشواری ہو رہی ہے. تو عرض یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ مجھے استقامت فرمائے, اور بابا سے بھی میرے لیے دعا کروائیں, اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. استقامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں, اور ایک روحانی مدنی پھول عرض کر دوں, روزانہ باپا کو مدنی چینل پہ دیکھتے رہے, انشاءاللہ استقامت مل جائے گی, ہمت بھی مل جائے گی, اور مسائل سے لڑنے کی طاقت بھی مل جائے گی. یہ مشاہدے کی اور پریکٹیکل بات کر رہا ہوں میں آپ سے, اور یہ اس کو آپ بولے آپ روحانی ہی بات سمجھے, یہ روحانی ہی بات ہے. اور ویسے بھی اللہ کے نیک بندے اپنے نور ایمانی سے اپنے محبوبین کی مدد فرماتے ہیں, متعلقین کی مدد کرتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب بندوں کا دامن عطا فرمایا ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کو سری ملاقات دکھائیں جی. Well again this is a perfect example of how Amir al-Sunnat is showing the love to all the people that are coming to visit. Look at that, mashallah, subhanallah. ایک آپ کے تھاپڑا بہت ہے, وہ میرے سے جو ملتے تھے نا, وہ تھاپڑا پاؤ تھپڑ مارو, نہیں تھاپڑا پاؤ تھپڑا مارو, تھپڑ تو نہیں, وہ تو پھر وہ مسئلہ ہو جائے گا. تھاپڑا پاؤ اتنی دیر سے مجھے کم لے رہا, تھاپڑا لے لے بھائی. ٹھیک ہے, تھاپڑا لیتے تھے لیکن کچھ دیتے بھی تھے, کافلا دے دیتے تھے, داڑھی شریف دے دیتے تھے, جو کہتا تھا نا تھاپڑا پاؤ, تو میں سمجھتا تھا یار اس میں ہے جاننا ماشاء اللہ. تو پھر وہ میں یہ کیا ملے گا, میں یہی پوچھتا تھا, چلو تم کو تھاپلا ملے گا مجھے کیا ملے گا. اب وہ آتا تھا میدان میں نا, اب جو مانگو وہ ملے گا. اب اپنے پھر جو مانگتے تھے وہ منع نہیں کرتے تھے. اب ماشاء اللہ جیسے انہوں نے کال کی, تو ایسے کئیوں نے نیتیں کی, کئیوں نے الحمد للہ نیتیں کی. اللہ تعالیٰ سب کو استقامت دے, اور ان سب کے اللہ حسن ظن کی لاج رکھے. آپ نے بھی دیکھا حاجی صاحب کہ یو کے میں جیسے آپ کا ملاقات کا سلسلہ you know you're tired. Ab dekhi baba ki mashallah ki himmat hai baba ka, kuch kar rahe hain na, seekh yahi se rahe hain mashallah, hum yahi se seekh rahe hain, yahi se kar rahe hain. Muskurate raho, ye bhi inki taleem hai. Thaple maarte jaise raho thapiya, ye bhi inki taleem hai. یہ مطلب گرم جوشی کے ساتھ ملتے رہو, یہ بھی انہوں نے سکھایا, آپ کے جبڑوں میں درد ہو جائے, آپ کے ہاتھوں میں درد ہو جائے, بس اس درد میں بھی لذت محسوس کرو کہ اس سے مطلب کہ لوگوں کی دل جوئی ہوتی ہے, ملاقات کرنے والے خوش ہوتے ہیں. تو کوشش کرتے تھے کہ جتنا ہو سکے ان کو تھاپلے بھی دیتے تھے, جو بھی تھا بےچارہ اتنی دیر سے مل کر آئے اور پھر اپنا منہ سجا ہوا ہو تو اچھا نہ لگے نا. اللہ کرے کہ یہ تبدیلی آئے, لیکن دورہ ہو گیا. اب ہمارے ان تمام شہروں میں یا ان شہروں کے تمام اسلام بھائی جو کہ اجتماعات وغیرہ میں آئے, اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے, مزید ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو اصل میں اس چیز کو کنٹینیو کریں. اصل مسئلہ یہ ہے حافظ صاحب کہ جب چولہا جلتا ہے نا تو پانی بوائل ہوتا ہے, جب چولہا بند ہو جائے نا تو پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جب تک آپ نیکی کی دعوت کی ہیٹ دیتے رہو گے نا یہ لوگوں کے جذبات بوائل ہوتے رہیں گے. اور جب بھی کسی کو آپ دیکھو نا کہ اس کا بعض اوقات اسی وقت ابل رہا ہوتا ہے پانی, تو ہمیشہ اچھی اچھی نیتوں کے انڈے جیب میں رکھا کرو. جیسے ہی کسی کا ابلتا پانی دیکھو نا فوراً کوئی انڈا ابال لو. یہ ہمیشہ اچھی اچھی نیت. اب حافظ صاحب واقعی سوچ رہے میں انڈے دو چار تو وہ کوئی نہ کوئی اچھی سی, کیونکہ یہ جب پانی ٹھنڈا ہو جائے گا انڈا بنڈا نہیں ابلتا, فوراً مطلب کہ داڑھی کی نیت کرا لو تو وہ ہو جاتے اور امیڈیٹلی انڈا ابلتا ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں, یہ ہر مبلغ کا ذہن ہونا چاہیے کہ اس طرح جس کو دیکھو نا فوراً ٹھا کر کے ایک نہ ایک انڈا, جیسے تیل گرم ہوا ٹھا کر کے انڈا کھولو وہ بنا کر دے دے گا. اب ٹھنڈے تیل میں کچھ بھی نہیں تلے گا, جو چیز ہوگی گرم ہوگی. لوہا گرم ہو گیا فوراً کہیں موڑ لو, ٹھنڈا ہو جائے گا کچھ نہیں کرے گا. تو جس وقت یہ گرم ہے نا اس وقت کر لو. اب اگر ایک مبلغ چلا جاتا ہے تو دوسرے اسلامی بھائی اپنی نیکی کی دعوت کی ہٹنگ اس کو کنٹینیو کریں تاکہ اس کے جذبات کا جو پانی ہے نا وہ ابلتا رہے اور وہ انشاءاللہ تعالی مزید آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے. پانی ٹھنڈا ہو جانے کے بعد پرابلم ہو جاتی ہے. We've got some of the brothers who are with us in the Madani Kafla who were in that situation. I was talking to the brothers from France and he was saying that I was ready to go myself, but when Nigrani Shura came, you know, I had the opportunity to get these brothers ready. Four brothers, alhamdulillah, immediately have started. Or else, if Nigrani Shura did not come or we left it for a bit more time, then it would have been really hard to bring them here. But because they had all these things in their minds, it was very easy to bring them here. Alhamdulillah, it's still a great opportunity for everybody. That those, as you can see, there are many fortunate people that are meeting Amir al-Surah tonight. That anybody in the world now that wants to get this opportunity to come and meet your Amir al-Sunnah, this is a golden opportunity. These next coming nights, Amir al-Sunnah every night will give us a live Madani Muzakara. So please, I humbly request to all these people around the world that it's only the cost of a ticket, just the cost of a ticket, and you come and you take the blessings from Amir al-Sunnah and you'll gain this golden opportunity. You can see these brothers, the, you know, ye to abhi hai na journal opportunity hai, it's a journal golden opportunity. But personal green opportunity after Maghrib with Amir al-Sunnah, take food. Subhanallah. Papa ke saath khana. Those people that have Maghrib traveled. Wow, beautiful indoor. Oh yes. Indoor treatment. Private service. For overseas Islamic brothers. Those brothers are willing to come from overseas, Bapas, again give them an extra once lesson. Again, I'm sorry, my tutti-putti English, okay? Your tutti-putti English is very good English. No, you accept my tutti-putti English. No, okay, no problem. Ajisab, you've accepted my tutti-putti Urdu. So it's okay. Alhamdulillah. But again, so brothers from around the world, this is a golden opportunity to come and gain the blessings directly from Amir al-Sunnah. Hey, kitna main arz karta tha ki aa jao bahut fayda hoga. Alhamdulillah. Aisi opportunity isse pehle kabhi nahi mili. Bhai ye mauka hai. Baap ko iska ye khaas aap log aaye. Abhi bhi hum duniya mein kahin bhi Islami bhai hain. Himmat karni padegi. Himmat karni padegi. Ab ye ke aaye koi na aapko leke jaye tabhi UK ke sath ho gaya. I think one of the fears that the brothers had was, you know, if we do go, what about our work, what about our family? So one of the brothers, he says that I went to work and I was talking to them that I need a couple of months off to go to Pakistan, and they said no, we won't let you go. And he goes, okay, that's my resignation. He goes, okay, don't take more than 2 months. And so alhamdulillah, Allah Ta'ala نہیں آپ کوئی چھوڑنا نا کسی کی نوکری چلی جائے گی, بعد میں بولے گا کہ وہ بولے گا ٹھیک ہے میں بھی رکھتا ہوں, تو سیٹ بولے گا میں تو انتظار کر رہا تھا, ایک ٹائم سے انتظار کر رہا تھا, اوکے ایکسپٹ, وہ بولے گا نو نو سوری سوری سر نام مدری چل رہا, یو ٹیک اے بیک, یو ڈن ٹیک اے بیک, واٹ ڈو آئی ڈو ناؤ, او سوری سر میں وہ مدری چینل میں پوچھا, وہ بولا یو ہو جائے گا تو آپ نہیں قبول کرو گے, میرے کو بھی لگا بٹ واٹ آر یو ڈوئنگ سر, تھوڑا سنبھل سنبھل کے ہم کا نوکریاں بانٹتے پھریں گے, وہ ہمت ضرورت اللہ عطا کرے, اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے, اس پر اعتماد کرنا چاہیے, کوشش کرنا میری طرف سے ہے پورا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی, but I think I'll be trying to say to all the brothers that are listening and all the people in general, please try and make an opportunity, even if you can only come, you know, many brothers have come for 41 days, if you can't come for 41 days, then at least try to come for these first 12 days of the blessed month of Rabiul Awwal. 4 of them days have gone, there's only another 8 days left of these first blessed 12 days, Amir al-Sunnah will be with us every day, so please, even if you can only come for a weekend, even if you come for 3 days or 4 days, we can all do that, take this opportunity. I know, I understand it costs money, I know it will cost you some money to come here, the cost of a ticket, I know how much it costs, but these opportunities don't come by every day. So what do you know? What do you mean I know? I said I know that it costs money and it's not cheap to come. So the what are you saying? یہ کہہ رہا ہوں, I know it costs money, there are benefits, linear, trilinear, millennial, no, یہاں پیسہ نہیں لائے گا, یہاں جذبہ لائے گا, جذبہ ہے سب کچھ ہے, پیسہ ہے جذبہ نہیں ہے, کئی ایسے ہوں گے جن کا پیسہ ہے ان کا پیسے کی کمی نہیں ہے, اور یا ایسے کئی جن کے پاس پیسے کی کمی تھی مگر جذبہ ان کو یہاں لے کر آ گئے, مین چیز جذبہ ہے, باپا فرماتے جذبہ کسی کا سگا نہیں ہوتا, اس کو پتہ نہیں انگلش میں کیا بولو گے, جذبہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا, جس کو مل گیا مل گیا, کیا انگلش میں کیا بولوں گے, جذبہ یو ٹرانسلیٹ از ایموشن, وونٹ یو, ایموشن از نوبڈیز رائٹ, ایموشنل نہیں, ایموشنل تو جذبات ہیں, انتھوزیازم, ایموشنل جذبات ہیں, انتھوزیازم, ماما نہیں بنا میرے کو جذبے کو جذبات کر دیا یار, چلا رکھیے یار, پکڑ ہوگی جی, اوکے نو پکڑ ہوگی ہے, پکڑ ہوگی جی, آج بھائی ہم ٹرانسلیشن نہیں ہے بھائی, پکڑ ہوگی, صلی اللہ علیہ وسلم, but anyway, still aa jaiye, aa jao, please come, take this opportunity, you do not know how the brothers here, they, you know, it's for us, what time is it now, it's 4:30 in the morning and the brothers are still here watching this tonight, there are many brothers here from UK that are still here now, and again, what is this, this is jazba, that you know, when we're in the UK, like Ayisab says, that come 11 o'clock, 11:30, both ho gaye, 12 baj gaye, we're all asleep, but here you see every night, if you see those that are watching in UK, when they watch the Madani Muzakir, if they see the time in the corner, the top right hand corner, they'll see the time, and they'll see the time that many brothers, the majority of the brothers are still here, they're all here sitting alert watching Bapa, and now it's what, 4:30 in the morning, 4:30 in the morning, you see that people are there standing in a line to be, but they are not only for UK Islam brothers, Punjabi, Pakistani, bahut sare Pakistani jo Punjab se aaye aur inko jagne ki aadat nahi hai, aap آپ کے پھر بھی جاگنے کا ایک کلچر ہے, پنجاب میں تو آپ یو کے سے زیادہ جلدی سو جاتے ہیں, دے گو ٹو سلیپ آفٹر عشاء سٹریٹ اوے, ہاں یہ سو جاتے ہیں پھر صبح ملتے ہی ہے, تو مطلب یہ کہ بس یہ جو چیز جگا رہی ہے نا, یہی چیز ہے, سبحان اللہ, یہی چیز ہے جو چاہیے, انشاءاللہ یہ بھی ابھی لکھے جائیں گے, انشاءاللہ, انشاءاللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و حبیب اللہ سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک و بحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک اتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک و بحمدک و بحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک اتوب الیک صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ و سلام علیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد